राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश प्रकाशन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। जड़ और चेतन दो विभाग है। शरीर है ये जड़ है, शरीर वाला है चेतन है, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो शरीर शरीर ही जो ग्रह लगा ये एक गति नहीं है। शरीर और शरीर ही एक गति होते हैं। धन और धनी धनी धन के कारण से है, ये शरीर के कारण शरीर ही नहीं है। शरीर कारण शरीर नहीं है। शरीर चेतन का नाम है और शरीर जड़ का नाम है। यह समझाने के लिए ये शरीर शब्द आया है। तो दो है ये। इस वास्ते चेतन में कोई विकार नहीं है। ये विकार सब जड़ विभाग में, केवल जड़ विभाग में है। जहाँ जड़ चेतन ग्रंथि बताई है, जब चेतन ही ग्रंथि परी गई, यदि मिश्रा छूट नहीं मिश्रा है तो ग्रंथि है। वो ग्रंथि दोनों हुई है, जड़ में चेतन दोनों ही। और ग्रंथि में जो जड़ विभाग है उसी में राग द्वेष है। अहम है, अहम अहम जड़ का नाम अहम है। जल विभाग में गंधी है, चेतन विभाग नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे? न करो थे न लिप्त थे, न करो थे न लिप्त थे। करते तो नहीं है, भोगते तो नहीं है। आकाश का और सूर्य का दो निशान दिया, प्रकाश सत्येगा नोपली पीते। ये भोगते तो है और क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश त्यागे का कृष्ण लोग प्रकाश नहीं करता है, वो कर्म करता नहीं है। तो कर्तापन भोक्तापन जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गई, ये ग्रंथि जिसको कहते हैं, ग्रंथि का नाम युग्राम है। तो विकार जितने होते हैं केवल जड़ विभाग में होते हैं, चेतन विकार नहीं होते। चेतन नहीं विकार ही है, शरीर सौ ग्रंथि है। गति से न करते न लिपते, शर में स्थित हो भी करते बहुत नहीं। अनादित्वाद परमात्मा यम भी है, अनादित प्रकृति भी है, निर्गुण पर निर्गत नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा यम भी है, शरीर सौंप होते न करते न लिपते। ये कर्तव्य बहुत इसमें नहीं है, ये जड़ विभाग में ही है। ये जड़ विभाग क्या है? अहम अहम है, इसमें मैं बना है। ये मैं बना जड़ की भी इच्छा है, चेतन की इच्छा है, तो चेतन की इच्छा नहीं है। जड़ चेतन ग्रंथ है, चेतन विभाग शुद्ध रहता है। जड़ के साथ मिलने पर भी चेतन भाव में कोई विकार नहीं आता, प्रकाश सब चीज भाग में ही रहते हैं। केवल इस वास्ते ये मेरे में है, ऐसे अहंकार में अहंकार है। जो बुद्धि पर बुद्धि से पर कौन है? अहंकार है। जो बुद्धि पर अहंकार अहंकार के जड़ भाग में है, चेतन भाग नहीं है। जड़ के साथ चेतन के साथ वो ऐसा मिली हुई है, क्योंकि अहम है जड़ से निग्रंथ है। अब बात याद है, तो जितने विकार होते हैं जड़ केवल जड़ विभाग में ही होते हैं, चेतन विभाग में कोई नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। शरीर स्थोप कौन दे, न करोते न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता हो भी कर्ता लिप्त होते हैं, कर्ता नहीं होता लिप्त भोगता नहीं होता। न करोते न लिप्यते, यह जड़ विभाग में ही है। इस बार से जड़ चेतन का ठीक विवेक हो जाएगा तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जड़ विभाग में मैं चेतन विभाग मिला हुआ है। इस वाले जड़ विभाग में राग द्वेष है, वे राग द्वेष चेतन मिला हुआ होने से अपने में मान देता मनुष्य। यो बुद्धि पर तस्कर सिद्धांत है कि चेतन विभाग में कोई विकार कभी आता ही नहीं, आया ही नहीं, आवेगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं। और चेतन है जो तुम्हारे, इस बात से सब मुक्त है, केवल जड़ को अपना मानने से बंधा है। जड़ को अपना न माने तो बंधेगा नहीं। शरीर को अपना मानता, शरीर को मैं हूं, ये बंधन है। जड़ में अहंकार कर लिया, जड़ गए, जड़ चेतन दोनों में होने के पर जड़ विभाग में है। इस बात राग द्वेष विकार मात्र जड़ विभाग में है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया गया, यद्यपि मिर्सा है, मिर्सा क्यों जड़ चेतन विभाग होता नहीं, सूर्यकार अंधकार का मेल होता ही नहीं। इस बात से चेतन विभाग सदा ही शुद्ध रहता, जड़ को मैं मान लिया, मैं और मेरा और मेरे लिए तीन बात है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, इतनी बात नहीं है। शरीर को मैं मानने से इनकार आते हैं, मेरा संदेह कहा। यद्यपि मिर्सा कंस्यूटर क्षमता की बाणी विलक्षण है, देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रबंध होती, देह का अभिमान होने से सब दोष होते, देह में मैं हूं ये मानने से दोष होता, सब दोष आते अपने सब दोष रहते जड़ विभाग में ही है। इस वास्ते चेतन विभाग है, इसमें कोई विकार किसी अवस्था में नहीं होता। बद्ध अवस्था में भी चेतन विकार नहीं होता, मैं होता है, मैं माना मैं है, अपरा प्रकृति अहंकार अपरा है, आप स्वयं है परा प्रकृति चेतन है। जड़ और चेतन दोनों मिला कैसे, क्या भी माने वाले बहुत बड़ी बात देखते हैं अपने में, मेरे में राग द्वेष है, हर्ष हो गए, अपने में है नहीं। चेतन में कोई विकार कभी आता ही नहीं, असंभव ही नहीं, चेतन तक पहुंचते ही नहीं। जितने विकार जड़ में ही रहते हैं चेतन तक पहुंचते नहीं, चेतन तक पहुंचने के विकार में शक्ति नहीं है। ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति होने से निर्विकार होता है, तो अहम ब्रह्म की स्थिति है। इस वास्ते अपने स्वरूप में कोई विकार कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है। विकार जड़ व्यवहार होता है, पर जड़ को मैं मान लिया, अहम को मैं मान लिया, मैं शरीर को, शरीर तुलसीदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर उक्ति है, गहरे उतरे गहरे उतरे जहाँ पे कृपा लब ले सकते मति मन तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। वो मैं अपन है जड़ के साथ मैंने से परम विश्राम की प्राप्ति जानी। इस बार से सज्जनों ये विकार सब जड़ विभाग में चेतन विभाग नहीं, कर्तृत्व अभिमान नहीं है गंगा जी में, तो गंगा जी के जल से कोई डूब जाए गंगा जी जा, तो गंगा जी को पाप नहीं लगता। गंगा जी खेती करे जिन्हें बहुत पैदा हो जाती है तो उन उपकार का कोई पुण्य नहीं देता गंगा जी को, पाप पुण्य बने, क्योंकि वो अहंकार है ही नहीं, ये अहंकार कारण लगता है। क्या सुंदर कहा है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है और संसार के भोगों की भी इच्छा है, ये दोनों इच्छा होती है तब अहंकार होता है। यह सर्वथा इच्छा मिट जाती है तो जड़ जड़ में स्थित होता है, चेतन चेतन में स्थित होता है, फिर गंध रहती ही नहीं। बहुत इस वास्ते अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं है, स्वतः निर्विकार है, जो आत्मा है सच निर्मल। क्यों शरीर को मैं मेरर मिल लिए, तीन बात है, शरीर को मैं मान लिया अथवा मेरा मान लिया अथवा मेरे लिए है, इनसे कल्याण होगा, ये तीन बात है। सूर्य और अंधकार एक हो जाए ऐसी गंदी गंदी संभव नहीं। इस वास्ते ये सब जन विभाग में ये बात खास, इस वास्ते चेतन विभाग में कोई विकार कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं है। क्यों जड़ विभाग में, परंतु जड़ तो अपना स्वरूप मान लेने से ये तीन बात होती है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये मानने से होता शरीर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।